Prosím, pokynul nám Dimitri. Vykročil jsem s pocitem, jestli bych se neměl raději zout. Tak vysoký vlas jsem na koberci ještě neviděl. Simona ani Dimitri si podobnými věcmi hlavu nelámali. Tak jsem se na to taky vykašlal. Náš průvodce nás vedl halou, či snad přijímacím pokojem až k obrovským dveřím z leštěného mahagonu. Dimitri bez zaklepání otevřel a mně se naskytl pohled na pana Eudoxe. Seděl v hlubokém koženém křesle, zády k náměstí moc jsem z něj tedy neviděl. Jen bílé vlasy ostříhané na ježka, počínající pleš opálenou do bronzova a rukáv jakéhosi výstředního rudočerného saka. Z toho rukávu vyčnívala šlachovitá, štíhlá ruka svírající broušenou sklenici s jakýmsi nápojem. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že mě v nose zašimrala jemná vůně kvalitní whisky. Pan Eudoxus mi začal být rázem o něco sympatičtější. Pane, přivedl jsem hosty, prohlásil Dimitri jako předimenzovaná verze anglického komorníka. Pan Eudoxus odložil sklenici na jakýsi starodávný stolek, pružně vstal a otočil se k nám čelem. Tak se mému pohledu odhalila odhadem 50letá ostře řezaná tvář, lehce rozpláclý nos, vrásky kolem očí, bílé obočí a oči připomínající broušené diamanty. Ten člověk vypadal jako někdo, kdo musel přežívat dlouhé roky na poušti jen pomocí svých vlastních schopností. Hlavou mi bleskla myšlenka, že bych ho nechtěl za protivníka. Vyzařovalo z něj něco jako neskrotná životní síla, krocená euforie, nezlomná vůle. A ještě něco. Ale proto jsem v té chvíli nenašel pojmenování. Vítejte, přátelé, lehce se uklonil nejdřív Simoně, pak i mně. Jmenuji se Eudoxus a čekal jsem na vás dlouhé roky. Pojďte, posaďte se. Něco k pití. Byl jsem tím srdečným přivítáním docela zaskočen, tak jsem výběr lihoviny nechal na něm. Eudoxus přešel ke skvostnému baru, chvíli se s mumláním probíral jeho obsahem a pak mi vetkl do ruky další překrásnou sklenici. Hnědě zlatavá tekutina nádherně vonila. Nabyl jsem dojmu, že tohle bude jiná třída než oblíbený Jameson. Usadili jsme se do pohodlných křesel, já se svou whisky, Simona s pravým japonským čajem v pravém japonském porcelánu. Pan Eudoxus dlouze přivonil k obsahu své sklenice, labužnicky ochutnal a teprve pak začal s vysvětlováním. Můj věrný Dimitri mi během vašeho letu sdělil, co se událo ve chvíli, kdy se mu konečně podařilo vás objevit. Musím se omluvit za chování svého zaměstnance. Jegor nikdy nebyl příliš bystrý. Bohužel, vynahrazoval to pílí a talentem, takže jsem pro něj měl slabost. No, co se dá dělat? Dětmi nezatopíte. Po Eudoxově tváři se rozlily vrásky, jak se zeširoka usmál. Stejně jako v očích bylo i v tom úsměvu něco, co by odradilo hladového žraloka od myšlenek na jídlo. Asi tak na týden až 14 dní, kdybych to měl odhadnout podle sebe. Promiňte, ozvala se nečekaně Simona. Ale mohl byste nám říct, kde to vlastně jsme, ale jistě, má milá. Nacházíte se v mém soukromém sídle. Přesněji řečeno v pohoří Ural. Vlastním zde pár desítek čtverečních kilometrů. Je to jen skromné zimní sídlo, ale mám to zde rád. Pravé ruské zimě se nic nevyrovná. Eudoxus se zadíval do plamenů mohutného krbu, jako by mu jeho vlastní slova něco připomněla. Simona na mě vrhla postranní pohled, já jen pokrčil rameny. Je to celkem ostuda, ale o Uralu vím taky akorát to, že leží v Rusku. Na cestování mě nikdy neužilo. Asi vás bude zajímat, proč jste tady, že? Odpoutal se Eudoxus od vzpomínek a zadíval se mi zpříma do očí. V obličeji měl přitom výraz, který se mi vůbec nelíbil. Něco jako touhu. Žádostivost. A malý kousíček šílenství k tomu. Přiznám se, že ano, připustil jsem. Dimitri říkal něco o tom, že víte, kdo jsem. Ano, samozřejmě, že to vím, usmál se náš hostitel ještě šířeji. Konec konců jsem vás sám vyvolal. Po té větě zavládlo poněkud zaražené mlčení. Z mé a Simoniny strany zaražené, s Eudoxovi spokojené. Jakoby měl z našeho zmatku radost. Promiňte, ale asi nechápu. Máte na mysli, že jste nás přivolal. Jakože dal přivést. Ano, slovní hříčky, pokýval hlavou muž. Vaše záliba v nich je mi dobře známa. Sám si rád hraji se slovy. Mám rád různé významy. Lidská řeč je úžasná věc. Stačí nahradit jediné slovíčko jiným a z holé pravdy je čirá lež. Stačí použít nezvyklý výraz a pravdu ve vašem sdělení nikdo neobjeví. Vždycky říkám lidem pravdu. Je jen jejich nedokonalostí, že ji mnohdy nedokáží v mých slovech objevit. Simona se po tom projevu na mě dívala už zcela nezakrytě. Já měl co dělat, abych se nepokusil o útěk. Tenhle chlapík nemůže být normální. A zdržovat se v domě nenormálního multimiliardáře nemůže být zdraví příliš prospěšné. Myslím, že si nerozumíme. Pokusil jsem se i přes své obavy stran Eudoxova zdravého rozumu o další konverzaci. Já vážně nechápu, jak jste to myslel. Eudoxus se ke mně naklonil tak rychle, až jsem se ani nestačil leknout. Myslel jsem to tak, že jsem tě vyvolal z hlubin pekelných a starote. Myslel jsem to tak, že patříš mně. Myslel jsem to tak, že na tento svět tě přivedla má moc. Nejsem si jistý, jestli si se mnou nehraješ. Nevím, proč jsi skončil v tomto těle na druhém konci světa. Nevím, jestli to bylo tvým záměrem nebo neobratností mého počínání. Co však vím, je, že teď jsme se konečně setkali. Jak bylo psáno, tak se stalo. Následujících 30 sekund bylo v místnosti hrobové ticho. Jako první se vzpamatovala Simona. Elegantně, nenuceně, se zdánlivým klidem odložila šálek na vyleštěnou desku stolku, zářivě se usmála a prohlásila, že ji doma čeká babička, tudíž by už měla jít. Dodala ještě cosi o Vánocích s rodinou, ale to už jsem neposlouchal. Ta holka moc lhát neumí. A taky jsem měl důležitější věci na starosti. Jako například Eudoxův obličej pár centimetrů od toho mého. A starotch. Řekl jsem v daleko lepší imitaci nenucenosti, než se podařila Simoně. Myslím, že jste se asi spletl. Jmenuji se Šolar. Taky mi říkají Jav. Ale Astaroth ještě nikdy. Eudoxus se na mě dlouhých 10 vteřin bez pohnutí díval. Pak se zvrátil do svého křesla a přímo vybuchl smíchem. Skvělé, máte nadání. Málem bych vám uvěřil. Ale, ticho. Zařval muž takovým hlasem, až jsem nadskočil. V povaze démonů je vytáčet se, nemysli si, že to nevím. Chápu, že se ti nechce splnit závazek, který jsem na tebe uvalil a že doufáš, že se ti podaří mne oklamat. Ale doufáš marně. Obětoval jsem této chvíli polovinu života. Zabíjel jsem, podplácel, dělal jsem věci, které si například tady mladá dáma ani neumí představit. A to vše jen proto, abych získal vědění. Abych se dozvěděl, jak vyvolat bytost z pekla. Konkrétně tebe, milý Astarothe. Sakra, co teď? Lež. Pravdu. A co je vlastně lež a co pravda? Co když se tenhle ten chlap neplete? Co když jsem vážně démon nebo nějaká jiná bytost pekelná? Nebyl by první, koho to napadlo. Rozhodl jsem se mu říct celou pravdu a nic než pravdu. Poslouchejte, pane Eudoxi, začal jsem mírným, klidným hlasem. Řeknu vám, jak jsem strávil uplynulý rok svého života. Nevynechám nic, nevymyslím si jedinou věc. Prostě vám vyklopím všechno tak, jak se to doopravdy stalo. A vy pak posoudíte, jestli jsem ten váš Astaroth nebo ne. Dobře, dobře, usmál se Eudoxus spokojeně. Tvářil se jako někdo, kdo očekává dobré divadelní představení, ale to mi v té chvíli nedošlo. A tak jsem spustil. Popsal jsem mu všechno tak podrobně, jak jsem si pamatoval. Občas jsem se mu při vyprávění díval do očí, občas mi to svědomí nedovolilo. Přesto jsem se neodvážil vynechat jedinou drobnost. Řekl jsem mu o svých nejniternějších pocitech, nevynechal jsem boží nenávist, popsal jsem dopodrobna své pokusy s magií. Při těch se Eudoxus na chvíli zatvářil mírně zmateně, ale v zápětí se mu po obličeji rozlil úsměv plný pochopení. Nechápal jsem, čemu se tak usmívá, ale nechtěl jsem kvůli otázce přerušovat své vyprávění. Trvalo mi to celé asi půl hodiny. Na konci se na mě Simona dívala s vytřeštěnýma očima, kdežto Eudoxus si pohrával se svojí sklenicí a příjemně, přátelsky se usmíval. Vzduch v pokoji těžkl mlčením, jak se tak hezky psává. Nádherné představení, příteli, prolomil konečně ticho Eudoxus, až se mi kolem žaludku sevřela stará známá ledová pěst. Musel jste z mysli těch těl vytáhnout kvanta vzpomínek, když jste dokázal sestavit tak nádherně lidsky dojemný příběh. Skoro bych vám to až věřil. Ale udělal jste jednu chybu. Sice jednu, ale za to obrovskou chybu. Ale já vám řekl jenom pravdu. Vyletěl jsem z gauče. Jistě, pravdu, ušklíbil se Eudoxus. Víte, jednu věc nesnáším víc než cokoliv jiného. Nenávidím, když ze mě někdo dělá osla. Střepy se rozlétly po místnosti, jak Eudoxus třískl svou sklenicí o vyleštěný povrch stolku. Démoni, můj milý příteli, usmál se muž, po záchvatu vzteku najednou ani památka. Démoni nemůžou ztratit paměť. Dimitri, vysoké tmavé mahagonové dveře se rozlétly. Asi jste už pochopili, že jsem spíš usedlý člověk. Být se neumím, násilí se vyhýbám. Ve svém minulém životě myslím. Teď mi stačilo spatřit v Dimitriho ruce pistoli a začal jsem jednat. Vůni whisky přebyl zápach hořícího listí, myslí se mi rozběhly tucty možností. Prudce jsem vrazil do Simony, překulil se přes opěradlo křesla a hlavou už mi běžely první slabiky neznámých slov. Kageri agarera schytake. Zaječel jsem vysokým hlasem a luskl prsty. Dveře pokryl příkrov ledové krusty, místností zavil prudký závan větru. Dimitriho vlasy byly najednou plné sněhu a pistole v jeho rukou vypadala, jako by ji vytáhl z mrazáku. Ten parchant měl za opaskem ještě jednu. Vytasil ji nad lidskou rychlostí druhou rukou. Tu první zbraň nedokázal pustit, jak mu mráz přilepil prsty k oceli. Tlumeně to puflo, kolem ucha mi prolétlo něco malého a rychlého. V náhlém záchvatu poznání mi došlo, že tohle není obyčejná kulka. Ti lidé mě rozhodně nechtějí zabít. Jakékoliv další myšlenky byly přerušeny prudkým nárazem do ramene. Magie je sice krásná věc, ale slova a gesta jsou strašně pomalá. Člověk se navíc musí soustředit. Já tak na chvíli pustil ze zřetele Eudoxe a ten mi teď příšerným kopem poněkud přerovnal uspořádání ramenního kloubu a přilehlé klíční kosti. Takovou bolest jsem zatím zažil jenom jednou, ale to mi bylo hodně přes 70 a nemusel jsem ji snášet dlouho. Teď se mi ta mrcha zakousla do polámaných konců kostí jako tchoř do klubajícího se kuřátka. Pro slzy jsem neviděl, do uší mě bodal hlasitý jek. Myslím, že byl můj. Silné paže mě popadly pod krkem, kde si z levé strany zazněly spěšné kroky. V tu chvíli mi došlo, že jestli se odtud chci dostat, musím jednat. Na slova tentokrát nebyl čas. Kouř zhoustl. Vrazil jsem zdravou ruku mezi Eudoxe a mě, mysl náhle čistou a prázdnou. V mžiknutí oka jsem si představil dva jednoduché geometrické obrazce. Dvě základní barvy. Obrazce se propojily, barvy propletly, můj přesně načasovaný výdech dodal kouzlu život. Mé prsty z lehonka spočinuly na mužově hrudi. Místností zaplálo prudké elektrické světlo. Eudoxus zaječel, jak se mu do těla zakouslo klubko elektrických jisker. Držet mě za krk bylo najednou stejně jednoduché jako laskat elektrického úhoře. Prudký zášlech energie mrštil miliardářem přes celou místnost. Právě včas. Dimitri už mířil. Jak jsem klečel na jednom koleni, pravou ruku k nepotřebě, připadala mi hlaveň té uspávací pistole jako tunel do mučírny. Očima najednou prostýma slz jsem viděl, jak se Dimitriho prst napíná, jak se spoušť pohybuje. Jedna desetina sekundy, možná dvě. Pak už bude pozdě. Tak rychlé žádné kouzlo není. Švihl jsem hlavou prudce vlevo, až mi z krční páteře vystřelil šíp bolesti. Současně jsem se plnou silou odrazil levou nohou. Až dopadnu na poraněné rameno, bude to přímo agonie. Ale to je teď vedlejší. Pistole v Dimitriho ruce poskočila, šipka vylétla. Kdybych současně neuhnul hlavou, dostal bych ji přímo nad levé obočí. Takhle mě jenom lehounce škrábla na spánku. Dopad na pochroumané rameno nebyl tak hrozný, jak jsem čekal. Byl mnohem horší. Na Dimitriho nehybné tváři se rozlilo něco jako vítězoslavný úsměv. Prst na spoušti se znovu napjal. Mně došly veškeré nápady. Tentokrát bych uhnout nedokázal. Naštěstí to nebylo třeba. O Dimitriho čelo se rozprskl starobylý japonský porcelán. Simona má celkem trefu. Navíc jsem nečekal. Vyskočil jsem na nohy tak rychle, jak to jen šlo. Bolest z ramene byla příšerná, ale to bude muset počkat. Stejně jako poděkování Veronice. Kdyby jí nebylo, asi bych teď na místě omdlel. Takhle jsem byl na agonii docela zvyklý. Vrhl jsem se v plné rychlosti proti ozbrojenému muži, nezraněným ramenem napřed. Nejspíš to byl vycvičený zabiják, ale jako žiletka ostré střepy v levém oku dokáží zpomalit každého. Byl bych se k němu dostal. Vážně ano. Kdyby v té chvíli nepráskly těsně po sobě dva výstřely z docela obyčejné pistole. Ku podivu jsem nepocítil žádnou novou bolest. Ještě krok, příteli, a vaše přítelkyně umře, prohlásil Eudoxus ledově klidným hlasem. To extravagantní sako měl na hrudi propálené, kůže pod ním připomínala narychlo opečený steak, ale ten mizera se stejně usmíval. Širokým, nehezkým úsměvem. V ruce svíral malý, poniklovaný revolver, z jehož hlavně se kouřilo. Když jsem vrhl rychlý pohled směrem, kam mířil, málem jsem se pozvracel. Simona ležela za jedním z křesel, ruce rozhozené, tvář barvy čerstvě napadaného sněhu. Místo kolen měla něco připomínajícího čerstvě připravený tatarák. Dva zásahy do kolenních češek ji naštěstí připravili o vědomí tak rychle, že nestačila ani zaječet. Eudoxus se stále usmíval. Dimitri zmáčkl spoušť. Takhle ze zadu do krku to ani moc nezabolelo. Nevím, kde to jsem. Je tady zima. Nemůžu se ani pohnout. Když se o to přesto pokusím, vystřelí mi z ramene do běla rozžhavený šíp bolesti. Mám úplně stuhlá záda, bolí mě krční páteř a je mi zle od žaludku. Kromě toho si nějak nevybavuju, jak jsem se sem dostal. A taky se mi chce strašně spát. Jen to hořící listí, kdyby někdo polil vodou. Přesto jsem usnul. Při druhém probuzení už jsem byl zase duševně v pořádku. Vzpomínal jsem si na to, co se stalo, dokázal jsem zaostřit na vysoký kamenný strop a kolem žaludku jsem měl něco jako vysokou zeď z nejstudenějšího ledu. Pořád jsem se nemohl hýbat a z toho pomyšlení mi bylo ještě hůř. Nějak takhle to vypadá v mučírnách a nějak takhle se zřejmě cítí lidé, co se mají v krátké době stát mučenými. Nepříjemný pocit, jestli mám mluvit sám za sebe. Radši jsem zase usnul. No dobře, omdlel. Ze snů plných ohně, umírajících lidí a světa po globální apokalypse mě vytrhlo poklepání na rameno. Máte-li roztříštěnou klíční kost, dokáže vás blesku rychle probrat i takhle jemné zaťukání. Vzhůru, příteli. Zašklebila se na mě zblízka Eudoxova tvář. Na sobě už neměl to extravagantní sako. Teď byl zahalen do dlouhého koženého kabátu. Tady ve sklepě je opravdu zima, já osobně necítil prsty na nohou a uši mě zábly tak, že se mi chtělo řvát. Co chcete? Podařilo se mi vypravit na třetí pokus. Do téhle chvíle jsem si toho nevšiml, ale rty mi po jakémkoliv pokusu o pohyb bolestivě praskají, v krku mám sucho jako na Sahaře a jazyk se mi nehezky lepí na patro. Poplašeně mě napadlo, že jsem tady možná už několikátý den.